گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 556. این برنامه با همکاری الهه، گلپایگانی و فرهنگ شریف تنظیم شده است. آهنگ و تنظیم برای ارکستر از فریدون شهبازیان، ترانه از تورج نگهبان، اشعار متن برنامه از علیرضا تبریزی، عبدالرحیم خانان، غزل آواز از مهرداد اوستا، گوینده فیروزه امیر معز. الا ای قطره اشکی که بر مژگانم آویزی، هزاران عقده بگشایی اگر بر دامنم ریزی. نمیدانم چه میخواهی، چه میگویی، چه میجویی، که گه بر دیده بنشینی و گه از دیده بگریزی. تو آن گویای خاموشی که شرح حال دل گویی، تو آن در گرانقدری که از دریای دل خیزی. Thank you. شود عمرم، چرا نشدی، چرا نشدی ز درد من آگاه. بهار دیگر که گل شکفد خزان شود عمرم، چرا نشدی، چرا نشدی ز درد من آگاه. تو هم دیگه وفا و امون نداری که با سرمایه غم ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم. تو هم دیگر وفا با نداری که با غم ها مرا تنها گذاری. اشکی بگو آهی بگو. راندم چاز مهرت سخن، راندم چاز مهرت صد سخن گفتی به سوزاندم مزن دیگر بگو از جان من جانا چه میخوای بگو گشته شیدایی دیوانه رسواییم تو هرچه میخواهی بگو Thank you. من عاشق تنهاییم، من عاشق تنهاییم، سرگشته شیداییم، هرچه میخوایی بگو، بگو تا کیستی، مهری بگو ماهی بگو، خوابی خیالی چیستی، خوابی خیالی چیستی، اشکی بگو، اشکی بگو، آی بگو، اشکی بگو، آی بگو. تو هم دیگر وفا با ما نداری، که با غم ها مرا تنها الا ای قطره اشکی

شکوفه خزان شود و رم چرا نشدی چرا نشدی ز درد من آگر بهار دیگر که گل شکوفه خزان شود و چرا نشدی چرا نشدی ز درد من آگاه تو هم دیگه وفا نداری که با این بود گلهای رنگارنگ برنامه شماره 556.